Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 17 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Powązkach Wojskowych pochowano byłego premiera Jana Olszewskiego. Zamieszki podczas kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek we Francji. Powiększyła się populacja wilków w Słowińskim Parku Narodowym. Na Powązkach Wojskowych pochowano byłego premiera Jana Olszewskiego. Tłumnie zgromadzeni na cmentarzu wojskowym na Powązkach warszawiacy wspominali byłego premiera. Był człowiekiem prawdomównym, był człowiekiem solidarności, był człowiekiem wspaniałym. Był taki okres w latach 80., że pracowaliśmy razem przy jednym biurku. Ja do godziny tam 16, a on z zespołu adwokackiego po 16. Był wspaniałym, serdecznym, pogodnym człowiekiem. Taki prawdziwy Polak z krwi i kości. Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Premierem był w latach 1991-92. W czasie kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek we Francji doszło do zamieszek. Są ranni i zatrzymani. W manifestacjach w całym kraju wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. W Paryżu kilkutysięczny pochód przeszedł z pól elizejskich na Plac Inwalidów, gdzie został powstrzymany przez siły porządkowe, które obrzucono kostkami wyrwanymi z bruku. Policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Według wstępnych informacji 16 osób zostało aresztowanych. W Rouen 3 osoby zostały ranne, gdy zatrzymywany przez żółte kamizelki samochód usiłował sforsować blokadę. Pojazd, w którym znajdowało się małżeństwo z maleńkim dzieckiem, został obrzucony różnymi przedmiotami, a kilku protestujących wskoczyło na samochód. Kierowcy udało się wyrwać z oblężenia. Żółte kamizelki manifestowały m.in. w Marsylii, Lyonie, Lille, Nicei, a około 5 tysięcy osób w Bordeaux. Protestujący blokowali przejazd przez ronda, utrudniając ruch. Poza żądaniami dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i wprowadzenia zmian instytucjonalnych, demonstranci skandowali hasła antykapitalistyczne, zapowiadając koniec obecnego porządku na świecie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Powiększyła się populacja wilków w Słowińskim Parku Narodowym. Do tej pory przebywały tam dwie watahy, jedna po wschodniej, druga po zachodniej stronie rzeki Łeba. Teraz pojawiły się nowe osobniki, które utworzyły trzecią watahę. Mamy na to dowody, mówi Andrzej Wróbel ze Słowińskiego Parku Narodowego. Ostatnie obserwacje, dosłownie sprzed 2 tygodni, dowodzą, że mamy trzecią watahę wilku, która zagląda do Słowińskiego Parku Narodowego od strony wzgórza Rowoku. Są to ślady bytowania, odchodów, ofiar. Te właśnie osobniki w liczbie 8 sztuk nie mają jak na dzień dzisiejszy większego związku z tymi dwoma poprzednimi. Jest nowa grupa. Naukowcy szacują, że obecnie na stałe na terenie Słowińskiego Parku Narodowego jest około 20-22 wilków. Rocznie ich łupem pada 300 dzików, jeleni i saren. Nie odnotowano przypadku agresji tych zwierząt wobec ludzi. Wspinacz ze Szczecina Marcin Yeti Tomaszewski wraz z ekipą z Rosji wyrusza pod koniec lutego na ekstremalną wyprawę do Nepalu. Chce wytyczyć trasę na niezdobytej dotąd wschodniej ścianie jednego z najtrudniejszych 7-tysięczników Żanu w Himalajach. Wyznaczenie nowej drogi i zdobycie znajdującej się w rejonie Kanchenjongi niezdobytej wschodniej ściany Żanu to ekstremalny cel, mówi Marcin Yeti Tomaszewski. Szczyt Żanu ma prawie 8 tysięcy, jednak ściana, która do tej pory jest niezdobyta, charakteryzuje się tym, że nie jest to ściana, po której się wchodzi do góry. To jest ściana, po której należy się wspinać, wykorzystując z najwyższej półki techniki alpinistyczne. Drugą trudnością będzie też zmaganie się z niebezpieczeństwami obrywające się seraki, czyli nawisy śnieżne, szczeliny lodowe. Podejście pod samą ściany również jest dosyć wymagające. Podczas wyprawy powstanie film Elizy Kubarskiej, reżyserki głośnego dokumentu K2 Dotknąć Nieba. Będzie opowiadał historię obecności alpinistów ojców w górach. Każdy z nas, który wychodzi w góry, mężczyzn, pozostawia za sobą również rodziny. Zostawia dzieci, którzy czekają, martwią się w domach. Ten film będzie opowiadał właśnie o tych zmartwieniach, nie tylko tych osób, które zostają na dole, ale też naszych. Pomimo, że wspinamy się po kamieniach, to nie jesteśmy z kamienia. Wyprawa potrwa 1,5 miesiąca. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wszędzie chmury, ale możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie ma padać deszcz. 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Szczecinie, 11 w Przemyślu, 13 w Krakowie i Katowicach, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenie. Alone. alone. Alone. With tears on your face. With a tortured heart. Alone. Aż chciałoby się zażartować, że faktycznie alone, czyli samych, zostawił nas Michał Margański. W jego zastępstwie Dobry Wieczór mówi Bartek Gil, ale z tą płytą nie ma żadnych żartów. Taki walentynkowy prezent, album zatytułowany Solitude, opublikowali właśnie King Midas Sound Duet tym razem. Już tylko, ale tu nie ma miejsca na to, żeby ktoś jeszcze dodał coś od siebie. Kevin Martin odpowiada za muzykę. Roger Robinson opowiada niezwykle wciągającą historię. Album o rozstaniu opublikowany w dzień Świętego Walentego. Nie ma tu miejsca na żaden czarny humor. Who is she sleeping with now? And what does she do? she's never at the shows. I heard she was wearing moschino. Strange. When we were together, she'd never do anything like that. Someone said she dyed her hair red. She never tried new things. At our favorite restaurant, she'd order the same thing. Blackened fish and fried rice. She's left her job. I know because I've been watching. She changed her number. She's blocked me on her computer. Who is she sleeping with now? Her friends pretend they can't see me as they pass me on the street, like I've become invisible. I know she booked a flight to Jamaica. A letter came about inoculations. She'd never do that on her own. I wonder who she's going with. Are they sleeping together? Does she still smell of rum and coke? I wonder who she's sleeping with now. We used to spend all of our time together. To nie taka zwykła płyta po prostu o rozstaniu. Tu emocji jest znacznie więcej. Jest zazdrość, jest opętanie, jest uzależnienie, jest depresja, w końcu nienawiść, a co najmniej odraza do osoby, która odchodzi. Trudno się słucha tej płyty dla przyjemności, ale jednocześnie bije z niej, chciałby się powiedzieć, szczerość, ale obaj panowie, zarówno Kevin Martin, jak i Roger Robinson, są szczęśliwie żonaci i trudno spodziewać się, żeby ta płyta mówiła bezpośrednio o ich emocjach. Tu jednak mamy do czynienia z kreacją i ta płyta przypomina nam o tym, że w muzyce popularnej istnieje jednak prymat wiarygodności nad autentycznością, że muzyka popularna może być jedną wielką kreacją. Ta kreacja jest niezwykle wciągająca i chce się wracać do tej płyty zdecydowanie. Słuchanie jej to jak oglądanie studium niezwykle skomplikowanych emocji, które rozwijają się w trakcie jakiegoś najlepszego filmu z czasów nowej fali. Posłuchajmy zatem napisów końcowych utworu X, a później już przejdziemy do kolejnej, chyba jeszcze bardziej niespodziewanej płyty wydanej w tym roku. Deconstructing all your issues. Your father who regularly punched you. Your fear of intimacy. And your constantly swinging moods. We all seem to get along quite well, regardless of what monsters I thought they all were. I realized that was just you talking about your father again. Now I know that the monster is you. You are what this gathering crowd all have in common. We've moved on to coffees, and each gripe aired is echoed by me too. And that's exactly how she was with me. And don't you hate that? Divvying up the bill and the tips, I hug them all, and to each I whisper softly, I still miss her. And they all whisper back, me too. My name is X. X meaning single. X meaning zero. A love that didn't last. A multiplication of complications of a crossed out path. X as in exile, as in the memory of a kiss. mieliśmy w ostatnich latach co najmniej dwa wielkie powroty, jeśli chodzi o taką muzykę minimalną, bardzo głęboką i techniczną, to oczywiście Porter X i Gaz. A teraz na początku roku 2019 odzywa się projekt Substance, projekt tak naprawdę jednoosobowy Petera Kushnerajta, jednej z ważniejszych postaci w drugiej połowie lat 90., jeśli chodzi o środowisko związane z wytwórniami Basic Channel i Chain Reaction. Jedną płytę tak naprawdę tylko nagrał dla Chain Reaction, tak naprawdę było to rozwinięcie pomysłów z jego dwóch mini-albumów z lat 96-97 i teraz po ponad 20 latach Substance odzywa się ponownie. Jedno krótkie wydawnictwo, 5 utworów zatytułowane Rise and Shine, za nami utwór Countdown, to posłuchajmy jeszcze utworu tytułowego. Jak zostać legendą techno, mając na koncie raptem 2 mini-albumy? Na pewno byłoby to możliwe, ale Substance może się pochwalić oczywiście znacznie większą liczbą wydawnictw z tamtego, co tu dużo mówić, złotego okresu dla takiej muzyki. Kilka mini-albumów, 12-calowych singli nagrał z Vankerem. Tak sobie pomyślałem, że dziś możemy sobie przypomnieć od razu dwóch tych panów w jednym z ich najlepszych nagrań. Thank you. Ta muzyka ma silne tendencje do tego, żeby się nigdy nie kończyć. Substance i Vanker sprzed wielu, wielu lat. 20 niech będzie. Dziś niemiecka scena techno ma twarz Lorenza Brunera, czyli Recondite, a ten właśnie niedawno opublikował swój pierwszy mini-album w roku 2019. Ciekawe, czy doczekam się jakiejś jego nowej płyty. Wybieram z tego wydawnictwa zatytułowanego Silk i opublikowanego przez wytwórnię Hot Flash, należącą do Skuby, utwór pierwszy, jeśli coś miałoby być najbardziej zbliżone do tego, jak niemieckie techno brzmiało te 20 lat temu, to będzie to nagranie. Pour. Wydostaniemy się teraz z tego zaklętego kręgu zapętlonych brzmień, a w podróż po świecie zabierze nas najpierw Kelman Duran, producent z Dominikany, który w październiku po raz pierwszy odwiedził Polskę. Wtedy miał na swoim koncie raptem debiutancki album, bardzo zabawowy, ale od tego czasu ukazała się już jego płyta numer 2, zatytułowana 13th Month. Zaglądamy zatem na ten kalendarz Indian Lakota z Dakoty, którzy liczą swój rok patrząc na księżyc. W tym jednym nagraniu, które trwa 14 minut, wydarzy się wszystko, mam wrażenie, co współcześnie dzieje się w muzyce. To jakaś kosmiczna trylogia, mam wrażenie, która opowiedziana została przez Kelmana Durana w tym niecałym kwadransie. Pequeño no. take west. Perdona ni a la zapata.